kaku no kena koyako kufa munde boma mama sananda kuboma tobokolo banana bisana sanga boma mama lotola mama ngaya okenda kia ya mikola misato mpozwa mwaya ya kosalisa kwena bisoma ngakena ngoma kosala ye mbobola mobimba ata mokana te owoma oye woma kobala noki te romaro ladie mao vrema nandimi te yokena yo mao mayisa moba ladie mao vrema nandimi te bolingo sala deside ngotikanga moko na ndako na bana mine kolela lelaka yo ntango nyonso batungisaka ngai na banokoro na yo soki omonani te bakolimwisanga ladie famie na mabe oroma yoka kolela bana nangongo mawa papa mama kende wapio papa nga obonga mama na biso wapio mama mokola nini moko zongabo po omemata bebe roda na biso na mokongo ladie yango ozako wapio soki pe malade ata mokanda ya pambango soki pe osiokende nzela ya nzambe yo yelanga waya atako na ndoto ye bonga nsima oya kozwa biso mitano tokokende kope momboka bawa ye kasi ekila nanga aladi na boya bana na biso mama mosusu abokolo bango tope ye papa mosusu abokolo ladi yoka kolela na ngango ngoma wa womonza woma kobala noki te romaro ladie mao vrema nandimi te yokena yo mao paster tison ye ladie mao vrema nandimi te yokena yo mao omadede masusi gomesongo mesusa kusiminombote titipido biaka Dieu dit beaucoup. La vie est mort, vraiment indimité. Yokena yo mao. Voya désir. La vie est mort, vraiment indimité. Yokena yo mao. La vie est la malade de Roma. La maladie est la vie. La vie est la malade de Roma. La maladie est la vie. Yo yo yo yo, so mana na kola diye. Didi bela mo. Nakosi kikumi ya bolingo, mama mama, la diye. Sto di bo. Nakosi kikumi ya bolingo, mama mama, la diye. La diye, kila ya, la diye na plere yo, la diye na lele yo. Ladina flereyo, ladina leliyo, papi wapi mama, bibi wapi mama, malga wapi mama, bibi wapi mama, aroda wapi mama, Isabel wapi mama, Fabrice wapi mama, Julio Banco mama, Julio wapi mama, Mbappe wapi mama, Roda wapi mama, aroda wapi mama. Mama dodo lela Jamol malamba Oka cha cha Oka Oka Oka La gati Yeah. Tokyo.